सहनावतु सहनो पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 211वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के चौथे अध्याय के प्रथम पाठ को आज हम प्रारंभ करेंगे। पीछे हमने तृतीय अध्याय उसका आठवां पाठ समाप्त किया था। पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी माइक को देखिए। सूत्र संख्या 44, इसका भाष्य जो है सबसे निचली लाइन। हाँ। यथा उपत्यो वैरूपथाम एक विंशा शोरसी वैरासाम, ये वैरासाम और वैरूप समझ न्याय क्या? हाँ। ये उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। जैसे यहां पर धान्य आदि को भी पुरोडाश शब्द से कहा गया, पूर्व पक्षी का कहना था यहां पुरोडाश शब्द है तो पुरोडाश ही लिया जाना चाहिए और वो जहां जहां भी हो, सवनीय के अतिरिक्त भी पुरोडाश हो वो सब लेना चाहिए। सिद्धांति का कहना है नहीं, यहीं पर ही होगा और धाना आदि को भी यहां पर पुरोडाश कहा जाएगा, जैसा कि प्रकृति में भी कहा गया है। प्रकृति में भी धाना आदि से उसको भी पुरोडाश गौण रूप से कहा गया है, तो यहां पर भी कहा जा सकता है। इसकी पुष्टि के लिए ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये जो है उक्त्यो वैरूप सामा एक विंश, 21 स्तोत्र होते हैं और ये इसमें वैरूप नाम का साम उक्त और षोडशी नाम का ये वैराज साम होता है। तो ये सामगान आदि जो किए जाते हैं तो वहां प्रकृति में भी नाम तो साम लिखा हुआ है लेकिन उससे पृष्ठ का ग्रहण होता है, तो ऐसे ही यहां विकृति में भी, जैसे वहां पर साम का पृष्ठ अर्थ लिया तो विकृति में भी साम का मतलब पृष्ठ ही लिया जाता है। जैसे इन्होंने लिखा ना वैरूप पृष्ठ और वैराज पृष्ठ, ऐसा ही वहां यहां पर भी प्रयोग हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से वहां पर भी धान आदि में भी प्रकृति में पुरोडा शब्द का प्रयोग किया गया है तो यहां पर भी हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 1164। हाँ। सूत्र संख्या 42। हाँ। इसके अर्थ में मानसंतु सवनिया नाम चोदना विशेषात, यहाँ सूत्रार्थ करते हुए कल चोदना अविशेषात इस प्रकार से बताया था, भाष्य में इसके विपरीत चोदना विशेषात इस प्रकार से प्रकट हो रहा है। हाँ, ऐसा ही ठीक है, चोदना विशेषात इसको ले लेना चाहिए कथन के, विशेष कथन के होने से ये वाक्य विशेष मिलता है, चोदना विशेषात ठीक है। हाँ। पृष्ठ संख्या 1148 पर। हाँ। प्रथम पंक्ति उद्धरण वाक्य में समाव प्रच्छिन्नाग्रौ, इसमें ऐसे दर्भ जिनका अग्रभाग टूटा हुआ हो ऐसा बता दिया था। हाँ, अग्रभाग टूटा हुआ ना हो तो इसको समौ अप्रच्छिन्नाग्रौ, तो सम मतलब तो बराबर हो, बराबर परिमाण वाले हो और प्रच्छिन्न अग्र वाले ना हो, आगे का भाग टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है यही लेना चाहिए अर्थ, सम अप्रच्छिन्नाग्रौ। और कोई? हाँ, वेद प्रकाश जी। पृष्ठ संख्या 1163। हाँ। ऊपर से तीसरी पंक्ति के अंत। हाँ। क्रमानुग्रह एवं वचनार्जित क्रमो अनुग्रहित भवति। हाँ, वचन वर्जित मतलब जिसके लिए कुछ कथन किया नहीं गया है। देखो यहां पर अपने को एक सामान्य वचन इन्होंने बोल दिया कि सह पशुन आलभते, ठीक है, पशुओं का आलवन साथ साथ करता है, जबकि तीन जगह है, तीन जगह अलग अलग होना चाहिए, विशेष विधान कर दिया, विशेष वचन हो गया, सह पशुन आलभते, साथ साथ करता है। लेकिन साथ साथ कहां पर करें, तीन जगह है, तीन घर है, मान लो तीन घरों में अपना अपना भोजन बनता है, बोले आज साथ साथ भोजन करेंगे, तो साथ साथ भोजन कहां करेंगे, कि तीनों में से किसी एक घर पे करेंगे। तो इसी तरह से यहां तीन पशुओं का अलग अलग समय में आलंबन था, बोले साथ साथ करें, तो साथ साथ कहां पर करें। तो इसमें इनका कहना है कि यद्यपि इसके लिए कोई वचन नहीं है कि मध्य में करें, लेकिन क्रम के अनुरोध से बीच में किया जाता है। क्रम का अनुरोध यानी इसमें जो विस्थापन हो रहा है इधर उधर, वो कम होगा, पहला वाला दूसरी जगह आएगा, तीसरा वाला दूसरी जगह आ जाएगा, बीच में हो जाएगा। जैसे सम्मेलन कभी करना हो तो उधर दिल्ली वाले हैं, उधर गुजरात वाले हैं, अजमेर बीच में पड़ रहा है, बोले जी अजमेर में रख लो बैठक, नहीं तो उधर दिल्ली देहरादून वालों को रोजर जाना पड़ता है, गुजरात में गुजरात वाले तो वहीं के वहीं रहते हैं, अजमेर वालों को भी वहां जाना पड़ता है, तो अजमेर में होगा तो उनको थोड़ा चल के आना है, इनको थोड़ा चल के आना है, कुल मिला के कम चलना, बीच की जगह पर रखते हैं तो अनुकूलता होती है। ऐसे ये क्रम का ही अनुरोध है, बस इतना ही है इसका मतलब। हाँ ओम पंचाशत्तमे पृष्ठे भाष्यस्य द्वितीया पंक्तिः तदेतत् उपदिष्ट वचनम् अनेक गुणत्वं च उभे अपि असंभविनी प्रतिज्ञाते स्याताम् चेदत्र उपदिष्ट वचनम् इत्येतत्तु स्पष्टम् अभूत् परन्तु अनेक गुणत्वं इति किमुच्यते अत्र। एक तो स्तरण के लिए, जो स्तरण के लिए है वही विधृति और पवित्र के लिए भी हो रहा है, ये अनेक गुणता हो गई। ये जो वचन इन्होंने दिया था, त्रिधातु पंचधातु वा वेदो स्त्रिणाति, वेदि स्त्रिणाति, तो ये केवल एक ही चीज के लिए हुआ। अब यदि विधृति और पवित्र में के लिए भी यहीं से ही तृण लिए जाएंगे तो ये अनेक गुण हो जाएंगे, अनेक चीजों को कहने वाला होगा। तत्तु उपदिष्टोपदेश भविष्यति यतोहि तेषाम् आस्तरणम् उक्तम् अधुना तेभ्य नहीं तदेतद् उपदिष्ट वचनम् अनेक गुणत्वम् च उपदिष्ट वचनम्। उपदिष्ट वचन तो ये एक है ही, और अनेक गुणत्व को तो मेरे को यही समझ में आ रहा है। इसमें देखो ये क्या लिखा है, वह उपदिष्ट वचन अनेक गुण वाला होवे। यहां पर इन्होंने लिखा ना, वह उपदिष्ट वचन अनेक गुण वाला हो, उपदिष्ट वचनम अनेक गुणत्वम च उभे, तो इसकी जगह वह उपदिष्ट वचन व अनेक गुण वाला होना। ये पंग नीचे हिंदी वाला पढ़ रहा हूं मैं, इसमें मेरी समझ से मैं संशोधन कर रहा हूं। यह उपदिष्ट वचन अनेक गुण वाला होवे और दोनों असंभव प्रतिज्ञात होवे, ये जो कथन है इसकी जगह पे वह उपदिष्ट वचन व अनेक गुण वाला होना, होवे की जगह होना, यानी उपदिष्ट वचन था एक बात हो गई और अनेक गुणत्व ये एक दूसरी बात हो गई, अनेक गुण वाला होना। और दोनों लिखा है उसकी जगह ये दोनों असंभव प्रतिज्ञात होवे, ये दोनों और की जगह ये दोनों असंभव प्रतिज्ञात होवे, इस कारण विधृति और पवित्र उससे नहीं किए जा सकते। तो ये जो विधृति पवित्र है इसको गुण के रूप में ले रहे हैं, ऐसा समझ में आता है। गुणोत्ते चोभे अपि असंभविनी प्रतिज्ञाते स्याताम, त्रिपंचाशत्तमे पृष्ठे अपि प्रथम अनुच्छेदस्य द्वितीयायां पंक्तौ एतदेव वर्तते न च अत्र उपदिष्टोपदेश आसंख्यो अनेक गुणभावश्च। उपदिष्टोपदेशः, उपदिष्टोपदेश तो ये तो अतिदेश वाला हुआ, अतिदेश वाला उपदिष्ट का जैसा प्रकृतिवत विकृति करते हुए, यही लगेगा ना यहां पर, नहीं उपदिष्टोपदेश उप ठीक है, पूर्व अधिकरण में जो कहा गया उसके अनुसार यहां पर भी हो जाएगा। एक ही से दो दो कार्य करने की बात है, एक ही से दो दो कार्य करने की बात। तो इससे सिद्धांती तो ये उत्तर दे रहा है कि वो टुकड़ा अलग था जिससे आहुति दी गई, अब ये टुकड़ा अलग है जिससे ये कार्य किए जा रहे हैं, तो इसमें कोई उपदिष्टोपदेश की तो कोई आपत्ति है नहीं। हाँ, तो इसको उपदिष्टोपदेश भी कर सकते हैं। तदेतत उपदिष्ट वचनम अनेक गुणत्वम च, और अन्य बरही से वितृति और पवित्र का करना का उपदेश तथा अनेक गुण भाव, उतनी स्पष्टता नहीं है लेकिन समझ में तो यही आ रहा है कि ये दोनों इनको कहना चाह रहे हैं। एक वाक्य से अनेक विधान होने की बात यहां पर वो मान करके दोष स्वीकार कर रहे हैं यहां पर। हाँ। और दूसरा इसमें है पृष्ठ संख्या 55 पंचपंचाशत, सूत्र संख्या 37, सन्निधान विशेषात असंभवे तदंगानाम चेदत्र सन्निधान विशेषात इत्यनेन चोदक वचनस्य सन्निधानम गृह्यते तत्कथम। सन्निधान इति चोदक वचनस्य सन्निधानम प्रधान कर्म से, कहने की शेन के प्रधान कर्म में चोदक अतिदेश विधायक वचन की सन्निधि विशेष से सोम रूप द्रव्य के होने से, और प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इतने से ही है, बस प्रधान को कहना चाह रहे हैं विकृति, तो इस रूप में सन्निधि कह रहे हैं और तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अतः शेन के प्रधान कर्म में अतिदेश से सोम द्रव्य के प्राप्त होने से, तो अतिदेश से सोम ही प्रधान में प्राप्त हो रहा है, प्रकृति में जो सोम था वो अतिदेश वचन से प्रधान में, यहां पर भी शेन में प्रधान में प्राप्त हो रहा है जी। तो प्रधान का कथन होना निकटता हो सकता है ये, बाकी तो अत्र उच्यते यत् चोदकस्य सन्निधानम्, परंतु चोदकम तो वर्तते प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, चेत् सन्निधानम तो यस्य अतिदेशो भवति तस्य भवति न तु वचनस्य। उल्टा भी देख सकते हैं, किससे जुड़ा हुआ है चोदक वचन, किससे जुड़ा हुआ है, और प्रधान से जुड़ा हुआ है, प्रकृति यानी प्रधान, विकृति यानी, तो वो भी प्रधान कर्म के का ही संकेतक है, मुख्य रूप से प्रधान का वाचक है, अंगों का नहीं। तो इस रूप में अर्थ की दृष्टि से सन्निधि मानी जा सकती है कि शब्द वहां प्रधान से ही जुड़ा हुआ है, सीधा उसको कह रहा है इसलिए वो उससे संबद्ध हो गया है सन्निधि। पृष्ठ संख्या 67 उत्तर 61 सूत्र संख्या 44 सूत्रार्थ स्पष्टम न बुध्यते। तो प्रकृति लिंगत्वात वैराज, वैराजवत तो उदाहरण हो गया, स्यात मतलब तो हो जावे कि उसमें इसका प्रयोग हो जाएगा। अब प्रकृति लिंगत्वात को जो खोला है, देखिए युधिष्ठिर जी ने प्रकृति में पुरोडाशैश्चरति इत्यादि में, ये वचन वहां पर मिल रहा है, इत्यादि में धानादि पंच हवि के प्रत्यायन में लिंग सामर्थ्य जिसका, वह प्रकृति लिंग के देखे जाने से जो वचन मिल जाता है वहां पर, कि यद्यपि तो पुरोडाशैश्चरति ये लिखा हुआ है तो पुरोडाश होना चाहिए, लेकिन वहां पर धान्य आदि पांच हवियां हैं, दूसरी भी हवियां हैं, उनका भी उससे ग्रहण हो जाएगा क्षत्रिय न्याय से, तो उसके लिए कोई वचन है कि वहां इन सब का ग्रहण भी हो जाएगा। पुरोडाशैश्चरति में पुरोडाश शब्द होते हुए भी क्षत्रिय न्याय से बाकी सबका धान आदि का भी ग्रहण हो जाएगा, तो वो प्रकृति में जैसे लिंग बन रहा था, प्रकृति में पुरोडाश शब्द, प्रकृति में एक वचन कोई मिल रहा है उसके लिंग से, उसके संकेत से ये पता लगा कि पुरोडाश शब्द से धानादि बाकी का भी ग्रहण हो जाएगा, तो वो जो प्रकृति में जिस तरह से लिंग मिला था उसी लिंग से यहां पर भी हो जाएगा, यहां भी पुरोडाश शब्द से अन्यों का भी ग्रहण हो जाएगा, धानादि का भी ग्रहण हो जाएगा, यही प्रकृति लिंग है वहां पर। मतलब मानसमयता विषय को संबंध हो, ये चूंकि यहां पर पुरुड़ा शब्द लिखा हुआ है ना, देखिए पृष्ठ 1164 के ऊपर, तेषां तरसाः पुरुडाशाः सवनीया भवन्ति, ये पुरुडाश शब्द आया हुआ है। तो उनका कहना है कि पुरुडाश के अतिरिक्त भी हैं यहां, तो उसमें तो वो नहीं होना चाहिए। सिद्धांत कह रहा है कि नहीं, वहां पर सवनीय में जितने भी हैं, सवनीया तरसा भवन्ति, ये संबंध जोड़ रहे हैं। तरसाः पुरुडाशाः ये नहीं कह रहे, सवनीय में जो पुरुडाश होते हैं वो तरसमय होते हैं ऐसा नहीं कह रहे। तरसमय सवनीय में तरसमय हो जाते हैं जो भी पुरुडाश होते हैं, तो सवनीय में तरसमयता जोड़ी जा रही है उससे। वहां पर जो भी पुरुडाश, पुरुडाश का मतलब पुरुडाश जैसे जो भी है, यहां पुरुडाश का अनुवाद हो गया, तो अनुवाद होने से वहां पर लक्षणा में हम दूसरी चीजें भी ले सकते हैं। अगर सीधे सीधे विधान होता कि तरसमय पुरुडाश होंगे, तो यहां तो फिर विधि होती तो पुरुडाश का मतलब पुरुडाश ही लिया जाता, दहनादि नहीं लिए जाते। अब ये दहनादि को भी ग्रहण करवा रहे हैं इसमें, तो चूंकि यहां पर ये पुरुडाश शब्द है, इस पुरुडाश के कारण से कह रहे हैं कि ये प्रकृति लिंग की तरह से, जैसे प्रकृति में पुरुडाश शब्द दहनादि का वाचक हो रहा था क्षत्रिय न्याय से और वो लिंग से पता लग रहा था, अन्य वचन से पता लग रहा था, वैसा ही लिंग यहां पर भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तरसा भवंती, तरसा भवंती, भाष्य से अंतिम पंक्ति हिंदी भाषा में यह लिखित अस्ति। इसी प्रकार यहाँ भी सवनीय धान आदि सभी अभियों की मांसमयता जानना चाहिए। हाँ। यही बात है, केवल पुरुडाश की नहीं, अन्य जो हवियां हैं उनकी भी तरसमयता जाननी चाहिए, अन्य हवियां भी वैसी ही होंगी। सवनीय के समय जो जो भी है वो सब हो जाएंगे ऐसे ही। तो आगे का देखते हैं, चौथा भाग, नया खंड, इसकी भूमिका भी पढ़ लेना। युधिष्ठिर जी ने अपनी स्थिति बताई है, चतुर्थ भाग की भूमिका, कैसे रुग्ण होते हुए भी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उन्होंने किया, ये पाठ लिखा, फिर भाष्य हुआ, धन की भी समस्या, भाष्य की भी समस्या, बीच में दूसरे कार्य भी आते हैं, वो सब उनकी किस स्थिति लिखा वो हमको पता लगता है। तो देखिए चौथा अध्याय, सब खंडों की पृष्ठ संख्या लगातार ही चल रही है, तो ये 1171वां पृष्ठ हुआ। तो चतुर्थ अध्याय प्रथमः पादः अथ प्रतिज्ञाधिकरणम्। नया अध्याय शुरू हो रहा है तो उसका कुछ नया अलग से विशेष विषय प्रारंभ होगा, तो उस अध्याय की प्रतिज्ञा यहां पर कही गई, जैसे तीसरे में भी कही गई थी, तो ऐसे अब क्या विषय उठाया जाएगा उसकी एक भूमिका यहां पर बना रहे हैं। तो पहला सूत्र है, अथातः कत्वर्थ पुरुषार्थयोर जिज्ञासा। अब इसके बाद में तीसरा अध्याय हो गया, वो विषय चल गया, अब उसके बाद में कत्वर्थ और पुरुषार्थ की जिज्ञासा की जाएगी, उसको जानने की इच्छा है उसके बारे में कि कौन सी चीज पुरुषार्थ है और कौन सी चीज कृत्वर्थ है, पुरुष के लिए कौन सी चीज है और क्रतु के लिए कौन सी चीज है, ये भेद करने के लिए। जैसे कि अध्यात्म में बहुत कहा जाता है भी साध्य और साधन का विभेद, साध्य और साधन का विवेचन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये किसके लिए हैं, ये जो साधन है वो किसके लिए हैं, हमारे लिए हैं, पुरुष के लिए हैं, अथवा हमारे साधनों के लिए हैं, जिनसे हमारी हमारे को रोकता है, लक्ष्य हमारा मान लो मुक्ति है, सांसारिक सुख है, और फिर हम हैं, फिर हमारे साधन है, और उससे जुड़ी भी बहुत सारी बातें, वो ये सब कुछ कोई सी चीज सीधे पुरुष के लिए जुड़ी हुई होती है और कोई साधनों के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो किस क्रिया की, किस द्रव्य की पुरुषार्थता यानी पुरुष के लिए है और कौन सी चीज क्रतु के लिए है। क्रतु के लिए जो होगी वो परंपरा से पुरुष के लिए होगी, सीधे सीधे पुरुष के लिए नहीं होगी, और जो पुरुष के लिए होगी वो सीधे पुरुष के लिए होगी। यद्यपि आपस में जुड़े हुए रहते हैं लेकिन एक भेद करने के लिए ये काफी चर्चाएं चलेंगी, बहुत सारे उदाहरण आएंगे, कृत्वर्थता है या पुरुषार्थता है। पहले कृत्वर्थता पुरुषार्थता को लेकर के चर्चा की गई है कि किसे कृत्वर्थता कहते हैं, किसे पुरुषार्थता कहते हैं। तो ये तो इन्होंने प्रतिज्ञा सूत्र हो गया इनका, अर्थात कृत्वर्थ पुरुषार्थ है और जिज्ञासा। भाष्य, तृतीय अध्याय श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान शेष विनियोग लक्षणम उक्तम। जो तीसरे अध्याय में हमने श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या इसको विशेष रूप से देखा था और उसमें शेष के विनियोग का लक्षण कहा गया था। शेष मतलब जो अप्रधान है गौण है उसका विनियोग कैसे कैसे होगा, तो विनियोग करने में बलाबल की दृष्टि से ये चर्चाएं हमारे को पिछले अध्याय में देखने को मिली। यह इदानीम कृत्वर्थ पुरुषार्थो जिज्ञास्येते। अब कृत्वर्थता और पुरुषार्थता की जिज्ञासा की जा रही है, इसी पर केंद्रित होकर के पूरा अध्याय चलेगा। कह कृत्वर्थ कह पुरुषार्थ इति, भाई कौन सा कृतु के लिए है और कौन सा पुरुषार्थ के लिए, क्या कैसे पता लगेगा? तो कहते हैं यापि, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम कहें कि ये कृत्वर्थ है ये पुरुषार्थ है, वो कौन सी चीजों की चर्चा करोगे आप? यापि प्रयोजक अप्रयोजक फल विधि अर्थवाद अंग प्रधान चिंता। बोले जो भी प्रयोजक और अप्रयोजक की चिंता है, चर्चा है, चिंता मतलब वो वैसी चिंता नहीं जो लोक में होती है, चिंता मतलब चिंतन विचार। तो प्रयोजक और अप्रयोजक इसका विचार, प्रयोजक कौन होता है? जिसको ध्यान में रख करके हम कर्म को करते हैं, जो लक्ष्य जो होता है हमारा, साध्य जो होता है उसको प्रयोजक बोलते हैं, फल जो होता है वो प्रयोजक होता है, क्योंकि वो ही हमें प्रेरित कर रहा होता है कर्म करने के लिए। एक प्रयोजक हम मानते हैं जो हमारे को प्रेरित करता है, जैसे तत्प्रयोजको हेतुश्च, प्रयोजक करता होता है कि लक्ष्य मान लीजिए हमारा मुक्ति प्राप्ति है और किसी ने हमें कहा कि आप मुक्ति की प्राप्ति कीजिए ये अच्छा है, तो वो प्रयोजक हम मानते हैं उसको, वो व्यक्ति प्रेरक कारित करवाने वाला प्रेरणा देने वाला, उसको भी प्रयोजक लोक में बोलते हैं। लेकिन यहां प्रयोजक कौन है वास्तव में? वो लक्ष्य साध्य कि मुक्ति में ऐसा ऐसा सुख होता है, दुख की निवृत्ति होती है, ये जो सारा कथन है ये हमारा प्रयोजक है, यानी हमारे को प्रेरित कर रहा है उसकी तरफ। कोई पशु जानवर किसी भोजन की प्राप्ति के लिए उधर जा रहा है तो भोजन उसको प्रेरित कर रहा है कि आए इधर, भोजन उसको बुला रहा है। संसार के विषय भोग हमारे को आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं, तो वो हमारे प्रयोजक हो जाते हैं, विषयों के अनुसार हम चलते हैं, मुक्ति के अनुसार हम चलते हैं, मुक्ति को लक्ष्य में करके चलते हैं, ऐसे प्रयोजक की दृष्टि। तो प्रयोजक का मतलब है वो लक्ष्य, इसको कहेंगे जो सिद्ध होता है, यह सिद्धति सब प्रयोजक का, जो सिद्ध होता है। और प्रयोज्य कौन होता है? तो ये न सिद्धति सब प्रयोज्य, जिसके द्वारा हम उसको सिद्ध करते हैं वो प्रयोज्य कहलाता है, प्रयोज्य और प्रयोजक। तो यहां प्रयोजक और अप्रयोजक की दृष्टि से कि ये मनुष्य किसी कर्म को कर रहा है तो इसका प्रयोजक क्या है, इसको क्या कहते हैं कि इसको प्रेरक, मतलब इसको मोटिवेशन किसके कारण दे रहे, किस लक्ष्य को लेकर के कर रहा है, इसको बढ़ाने वाला कौन सा है, इसको प्रेरित कौन कर रहा है, किसके कारण से ये भागा भागा फिर रहा है? तो धन प्रयोजक हो सकता है, सुख प्रयोजक हो सकता है, यश प्रयोजक हो सकता है, ईश्वर का आनंद प्रयोजक हो सकता है इत्यादि। प्रयोजक क्या है? तो प्रयोजक और अप्रयोजक इससे पता लगेगा, प्रयोजक और अप्रयोजक ये पुरुषार्थ है या कृत्वार्थ है। फिर है फल विधि, फल का कथन जो होता है वो किसके लिए है, पुरुष के लिए है या कृतु के लिए है। अर्थवादा जो प्रशंसाएं की जाती हैं वो किसके लिए, पुरुष के लिए है या तो कृतु के लिए है। देखो दो बातें हैं, एक तो फल और एक अर्थवाद, तो कौन पुरुष के लिए है और कौन कृतु के लिए है, और इसमें यह भी चर्चा चलेगी। अभी कैसे निर्णय करें कि यह फल का कथन है या यह अर्थवाद है, इसमें भी संदेह रहता है, होता रहता है कि भाई ये फल कहा जा रहा है ये वास्तव में होता है या केवल अर्थवाद है, अथवा ये जो अर्थवाद कहा जा रहा है ये फल है या अर्थवाद है, कैसे निर्णय करेंगे? तो इसकी भी चर्चा इस प्रसंग में आएगी कि क्यों ये अर्थवाद है और क्यों ये फल का कथन है, बीच बीच में वो भी सारा आता रहेगा। तो अर्थवाद और फल ये भी कृत्वर्थ और पुरुषार्थ दोनों की दृष्टि से इनका तात्पर्य तुम्हारा ये आएगा कि जो फल का कथन है वो पुरुषार्थ होता है, पुरुष के लिए होता है, और जो अर्थवाद होता है वो कृत्वर्थ होता है। अर्थवाद पुरुष के लिए नहीं होता है, अर्थवाद कृत्वर्थ होता है, और फल का कथन पुरुष के लिए होता है। अंग प्रधान चिंता, ये अंग है या प्रधान है? तो अंग होगा तो क्रतु के लिए होगा, और जो प्रधान होगा वो पुरुष के लिए होगा, ऐसे उसमें कैसे कैसे होता है वो सारी चर्चाएं आगे चलेंगी। तो सापि कृत्वर्थ पुरुषार्थ जिज्ञासा एव, ये जो सारा का सारा वर्णन यहां पर आएगा, प्रयोजक अप्रयोजक फल विधि अर्थवाद अंग प्रधान का चिंतन, ये सारा का सारा भी कृत्वर्थ और पुरुषार्थ की ही जिज्ञासा है, एक तरह से वहीं से जाकर के इसको जोड़ेंगे। यहां पर जो ये प्रयोजन है, मुख्य विषय जो चौथे अध्याय का है वो प्रयोजन है, वो 21वें सूत्र से प्रारंभ होगा मुख्य तो, लेकिन उससे संबंधित दूसरी और चर्चाएं और कुछ तीसरे अध्याय से संबंधित कुछ चर्चाएं यहां पर उससे जुड़ती हुई संधि काल जैसी मिश्रित जैसी भी कुछ 20वें सूत्र तक चलेंगी, फिर मुख्य विषय 21वें सूत्र से प्रारंभ हो जाएगा आगे। कथम, ये कैसे? तो बोले अंगम कृत्वर्थः, अंग जो होता है वो क्रतु के लिए, क्रतु मतलब तो ये प्रधान कर्म हो गया, प्रधानम पुरुषार्थ, जो प्रधान कर्म होता है वो अंग के लिए नहीं होता, वो पुरुष के लिए होता है पुरुषार्थ। फल विधि पुरुषार्थ, फल की विधि पुरुष के लिए होती है, फल का जो कथन होता है। और अर्थवाद कृत्वर्थ, अर्थवाद क्रतु के लिए होता है। अब ये भेद देखने की बात है, क्योंकि जो अर्थवाद होता है उसमें जो बड़ी बात लिखी हुई होती है वो वास्तव में पुरुष को मिलना तो है नहीं, वो पुरुष के लिए तो हुआ ही नहीं। जो फल वास्तव में पुरुष को प्राप्त होता है, हो सकता है, वो तो कहलाएगा, वो तो कहलाएगी फल की विधि है। फल तो मतलब वास्तव में मिलने वाली चीज है और वो पुरुष के लिए होगा। और जो प्रशंसा मात्र होती है अर्थवाद, वो पुरुष के लिए नहीं होती है, वो क्रतु के लिए, ताकि क्रतु को किया जा सके, वास्तव में वो मिलती नहीं है। अब सामान्य रूप से हम यू जोड़ने लग जाएं तो भाई जो फल का कथन है वो पुरुष के लिए है, तो हम कहें क्रतु के लिए भी तो है वो, क्योंकि फल को देख करके ही तो हम कर्म करते हैं, फल नहीं होगा तो हम कर्म कैसे करेंगे। तो फल का कथन क्रतु के लिए भी हमें दिखने लग जाता है, पर अगर उसमें मूल विवेचना करेंगे तो फल का कथन पुरुष के लिए है। और जो अर्थवाद है उसको भी हम कहेंगे भाई अर्थवाद हम प्रशंसा कर रहे हैं तो ये करेगा तो इससे इसको फल मिलेगा। अब उसको अर्थवाद को भी हम पुरुष के लिए कह सकते हैं एक दृष्टि से, हमें लगने लगता है ये भी तो पुरुष के लिए ही है, सबका प्रयोजन पुरुष ही तो है, तो चाहे अर्थवाद हो तो वो भी पुरुष से जुड़ेगा। लेकिन यहां क्या विवेचना है, अर्थवाद क्रतु के लिए होता है वास्तव में। अब क्रतु पुरुष के लिए है, इस दृष्टि से अर्थवाद भी पुरुष के लिए जुड़ जाएगा, वो परंपरा से जुड़ेगा, सीधे सीधे अगर जुड़ेगा तो फल विधि पुरुष के लिए है और अर्थवाद क्रतु के लिए, ये इनका निश्चय है। इसकी चर्चाएं तो चलेंगी, अभी तो भूमिका रूप में कह रहे हैं। कृत्वर्थ, प्रयोजक कश्चित पुरुषार्थ, अप्रयोजक कृत्वर्थ, तो प्रयोजक कश्चित पुरुषार्थ, अल्प विराम ले सकते हैं। तो जो प्रयोजक होता है कोई भी, वो पुरुष के लिए होता है प्रयोजक। प्रयोजक मतलब जो लक्ष्य है, साध्य है, वो किसके लिए, पुरुष के लिए। और वही फल है, फल विधि भी वही हो गई, लेकिन जब प्रयोजक होता है, जो भी प्रयोजक होता है वो पुरुष के लिए होगा। और अप्रयोजक कृत्वर्थ, जो पुरुष के लिए नहीं होता है वो क्रतु के लिए होता है। कई बार कोई कार्य करना हो बहुत बड़ा, बोले हमारे को ये फल की प्राप्ति के लिए ये करना है, वो करवाते समय वो कई छोटी मोटी चीजें करवाने लग जाते हैं, बोले ये क्यों कर रहे हो, इसका क्या मतलब है मेरे उसके लिए, बोले नहीं इसको आप करोगे तो ये चीज आपकी अच्छी हो जाएगी, तो आपको ये फल मिलेगा। कोई हॉकी खेल रहा है, हॉकी का खिलाड़ी है, और उसको कहने लगे कि आप थोड़ा ये तैरो भी, थोड़ा ये दौड़ो, ये भी काम करो, बोले इसका इससे क्या संबंध है, बोले आसन भी करो, इसे बोले इसका इससे क्या संबंध है, सीढ़ियों पर चढ़ो थोड़ा सा, बोले सीढ़ियों पर चढ़ने का इससे क्या संबंध है, लगने लगता है ना छोटी मोटी चीजें, वो सीधे सीधे पुरुषार्थ ना होते हुए कृत्वर्थ होती है, कृतु उस मुख्य कर्म से जुड़ी भी होती है और फिर परंपरा से हमारे लिए हितकारी होती है। तो अप्रयोजक कृत्वर्थ, जो प्रयोजक होता है, प्रयोजक के लिए अन्य चीजें होती है, जैसे फल है ये प्रयोजक है, तो क्रतु पुरुष के लिए होता हुआ भी वो फल के लिए होता है, क्रतु से फल की प्राप्ति होती है, लेकिन वो दूसरे के लिए उस तरह से नहीं होता है, फल जो है उसके लिए दूसरे होते हैं, वो प्रेरक होता है। और जो अप्रयोजक होता है, इस जिसके लिए कोई नहीं होता है वो अप्रयोजक होता है, जो अप्रयोजक होता है उसके लिए दूसरी चीजें नहीं होती है, वो दूसरे के लिए होता है। तस्मात कृत्वर्थ पुरुषार्थयोर जिज्ञासा इति सूत्रितम्। इसलिए कृत्वर्थ पुरुषार्थ की जिज्ञासा चलेंगी, ये सारी चर्चाएं प्रयोजक और प्रयोजक आदि ये सारी चीजें अर्थवाद और फल विधि और ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन कुल मिलाकर के कृत्वर्थता और पुरुषार्थता ये प्रयोजन है, इसलिए सूत्र को मैं उसी की जिज्ञासा कहा है। तत्र अथातः शब्दौ प्रथम एव अध्याये प्रथम सूत्रे वर्णितौ, यहां जो अथातः है बोले इसकी व्याख्या तो हमने प्रथम अध्याय प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में कह दी गई है। अथे इति पूर्वम पूर्व प्रकृतम शेष विनियोग लक्षणम अपेक्षते, तो यहां पर अथ का मतलब है पूर्व में जो तीसरे अध्याय में चला हुआ शेष के विनियोग का जो लक्षण है उसकी अपेक्षा है कि उसके बाद में शेष के विनियोग के लक्षण के बाद में अथ। अतः इति कृत्वर्थ पुरुषार्थ जिज्ञासा विशेषम प्रकृते, और अतः इसलिए कृत्वर्थ और पुरुषार्थ की जिज्ञासा विशेष का प्रक्रम यहां पर किया जाता है। कृत्वर्थ को खोल रहे हैं, कृतवे यह सकृत्वार्थ, जो क्रतु के लिए यज्ञ के लिए है वो कृत्वर्थ कहलाता है, और पुरुषाय यह सपुरुषार्थ, जो पुरुष के लिए है वो पुरुषार्थ कहलाता है। जिज्ञासा शब्दोपि तत्रैव समधिगतः ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा इति, जिज्ञासा शब्द का अर्थ भी वहां पर समझ लिया था, बता दिया था कि जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। तदेतत् प्रतिज्ञा सूत्रम, ये जो सूत्र है पहला ये प्रतिज्ञा सूत्र है कि कृत्वर्थ पुरुषार्थयोर जिज्ञासा इति इति प्रतिज्ञाधिकरणम, विषय को बता दिया हम आगे ये करने वाले हैं। दूसरा अधिकरण, अतः कृत्वर्थ पुरुषार्थ लक्षणाधिकरणम, कृत्वर्थ और पुरुषार्थ का लक्षण क्या है उसको बताया जा रहा है। भाष्य, अथ किम लक्षण कृत्वर्थ किम लक्षण पुरुषार्थ इति लक्षणम वाच्यम, भी कृत्वर्थ का क्या लक्षण है पुरुषार्थ का क्या लक्षण है उसको बताइए, दुर्व्याख्या कीजिए। पीछे जो कहा कर्तव्य यह सा कृत्वर्थ पुरुषाय यह पुरुषार्थ, ये तो एक शब्द की दृष्टि से व्याख्या हो गई, शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन वैसे क्या मतलब है इसका उसको बताना है। तथा ही लगी है सी प्रतिपत्ति, ऐसा मतलब तथा ही मतलब लक्षण के कहने पर ही अल्प प्रयास में हमें बोध हो जाता है, प्रतिपत्ति होती है, समझ में आ जाता है लक्षण से। पृष्ठकोटे नोपदेशे पृष्ठकोटे न उपदेशे गरीय सी, अगर एक एक को चीज को अलग अलग बताएंगे तो उसमें तो बहुत श्रम लगेगा, तो नियम बना लेते हैं तो उससे सब पे घट जाता है, एक लक्षण बता दिया तो वो सब पे घट जाता है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बता दिया तो सब प्रत्यक्ष प्रमाणों पे घटेगा, नहीं तो एक एक को बताएंगे, देखो ये आंख से मैंने इसको देखा इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, देखो आंख से मैंने इसको देखा इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, देखो आंख से मैंने उसको देखा इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ऐसे दुनिया में जितने प्रत्यक्ष होते हैं सबको एक एक करके बताओ। यह है पृष्ठकोटे ना उपदेश है, तो पीछे भी ये आया था जिसमें युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है, ये 2.1.32 में आया था, तो न शक्यम पृष्ठकोटे न तत्र उपदेश तुम, तो इसमें इन्होंने लिखा है हमने जो अभिप्राय व्यक्त किया है वह तात्पर्य मात्र है। वहां उन्होंने लिखा था पीठ पे कोड़े लगा लगा करके करने का, तो वो अर्थ ठीक नहीं है, यहां इन्होंने स्पष्ट लिखा है, तो इसका मतलब है नीचे इसकी व्याख्या भी की है इन्होंने विवरण में कि पृथ्वी की कोई चीज को हमें छूना हो तो इसको छूना है तो झुक करके इसको छुआ या पकड़ा, उसको छूना है तो फिर झुक करके उसको पकड़ा, ऐसे एक एक चीज को झुक झुक करके पकड़ना, तो पृष्ठ का कोटे ने मतलब झुक करके, तो पीठ को झुका झुका करके जब एक एक चीज को छुए हम चलते चलते, इसको भी छुआ इसको भी छुआ उसको भी छुआ, वो तो बहुत कठिन काम है, तो एक लक्षण कर दिया तो बस उससे सब चीजें आ जाती हैं। तदुच्यते, अब ये लक्षण कर रहे हैं है पृष्ठ आकोटेन, हाँ आकोटेन पृष्ठाकोटेन, ठीक है पृष्ठाकोटेन पृष्ठ आकोट, कुट कौटिल्य, तो पृष्ठाकोटे की ये न्याय बताया इन्होंने, लिखा भी है पृष्ठाकोट ये एक न्याय है कि कोई व्यक्ति हर चीज को कर करके बात बात पे कर करके बताने को लग रहा है तो वो पृष्ठाकोट हो जाता है। आप कभी प्रवचन में या व्याख्यान में भी देखें तो एक बात को कह के एक दो उदाहरण दे दिए वहां तक तो ठीक है, अब कोई उदाहरण ही उदाहरण दे दे करके समझाने लगे, देखो जैसे ये यहां पर है, देखो जैसे ये यहां पर है, देखो जैसे ये यहां पर है, उसी में 10-20-15 उदाहरण देने लग जाए तो सब कहते हैं कि भाई समझ गए उदाहरण मत दो, बुद्धि साम्य हो चुका है, क्योंकि उदाहरण तो बुद्धि साम्य के लिए दिया जाता है, वो बार बार उदाहरण ही उदाहरण देता जाता है तो सही होते हुए भी वो रुचिकर नहीं होता है, बस बहुत हो गया उब जाता है व्यक्ति। समझदार व्यक्ति बिना उदाहरण के समझ जाता है, नहीं तो एक दो उदाहरणों के समझ से समझ जाते हैं, कोई ज्यादा उदाहरणों से समझते हैं, तो इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग पसंद आते हैं। कुछ को वो व्यक्ति पसंद आते हैं जो बहुत अधिक उदाहरण देते हैं और बार बार आवृत्ति करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये सही ढंग से समझाता है, इनकी बात मेरे को समझ में आती है। और दूसरे जो होते हैं वो कहते हैं कि जी बहुत आवृत्ति करते हैं, बार बार बोलते हैं, ये समय यूं ही लगाते हैं, इतनी देर में तो और बहुत सारी बातें कह सकते थे, उनको एक आध उदाहरण ही पर्याप्त होता है बस करके, उनको तो आगे जाना होता है, उनको उनकी गाड़ी तेज चल रही होती है तो वो उसके साथ तालमेल नहीं बना पाते, उनको लगता है कि समय व्यर्थ जा रहा है। तो देखिए सूत्र है यहां कस्मिन लिखा हुआ है, क की जगह य कर लीजिए, यस्मिन प्रीति ही पुरुषस्य तस्य लिप्सा अर्थ लक्षणा भी व्यक्त अभी अर्थ लक्षणा अभिभक्तत्वात्। तो यस्मिन प्रीति ही, जिसमें प्रीति होती है, ये तो एक पूरा मानव का सिद्धांत या तो आत्मा का पूरा ही दिया जा रहा है जो कि दर्शनों में सब जगह है, यहां पर भी है वही, कि जिसमें प्रीति होती है व्यक्ति की पुरुषस्य तस्य लिप्सा, उसकी लिप्सा होती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर होती है, जिसमें प्रीति होती है उसी को प्राप्त करने की इच्छा होती है, नहीं तो नहीं होती है। और ये कैसे होती है, अर्थ लक्षणा प्रयोजन के लक्षण वाली होती है, यही उसका प्रयोजन है, ये प्रयोजन के कारण से होती है, ये जो चाहना है अर्थ लक्षणा है मतलब प्रयोजन के उद्देश्य, कोई ना कुछ प्रयोजन होता है वहां पर, तभी वो इच्छा करता है, चाह करता है, और वो प्रीति सुख वहां पर छुपा हुआ रहता है। क्यों ऐसा होता है, अभिभक्तत्व, क्योंकि पुरुष का जो प्रयोजन है उसके साथ में ये अभिभक्त रूप से जुड़ा हुआ था, पुरुषार्थ पुरुष का प्रयोजन और प्रीति ये दोनों हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, जो पुरुष का प्रयोजन है उसमें उसको प्रीति अवश्य होगी, जिसमें प्रीति है वो उसका प्रयोजन बन जाएगा, वो प्रयोजक हो जाएगा, उससे प्रेरित होकर के वो करेगा, यानी सुख के पीछे ही जाता है व्यक्ति, वही प्रयोजक होगा, जिसको भी किसी ने लक्ष्य बनाया है इसका मतलब है उसमें वो प्रीति या सुख अनुभव कर रहा है, तभी उसने लक्ष्य बनाया, सही या गलत जो भी हो, लेकिन वो ही बनाएगा हमेशा, जो और भी दर्शनों में जो सिद्धांत है उसी को यहां पर कहा इन्होंने। भाष्य देखिए, यस्मिन प्रीति पुरुषस्य, इस सूत्र का भाग है वैसे तो, यस्मिन प्रीति ही पुरुषस्य, यानी सुख का होता है पुरुषस्य, इसी को आगे खोल रहे हैं, यस्मिन कृते पदार्थे पुरुषस्य प्रीतिर्भवति स पुरुषार्थ पदार्थ, जिसके सिद्ध हो जाने पर, यस्मिन कृते जिसके सिद्ध हो जाने पर, कर लेने पर, पदार्थ के कर्म के कर लेने पर पुरुष की प्रीति होती है, सुख होता है, वह पुरुषार्थ होता है, वह कर्म या वह वस्तु उसके लिए पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन कहलाता है, जिसके कर लेने पर प्रीति होती है बस वही उसका प्रयोजन हो जाता है। कुतः तस्य लिप्सा, लिप्सा अर्थ लक्षणा, सूत्र का भाग है उसको खोल रहे हैं, तस्य लिप्सा अर्थेन एव भवति, उसकी जो लिप्सा है प्राप्त करने की इच्छा है, या इच्छा मात्र में भी लिप्सा है और प्राप्त करने की इच्छा एक ही बात है वैसे तो, उसकी लिप्सा अर्थेन एव भवति, उस प्रयोजन वशात ही होती है, न शास्त्रे न, शास्त्र के द्वारा नहीं होती। क्या कथन किया इन्होंने, ये जो हमारी कर्म करने के प्रति, उस अर्थ के प्रति जो लिप्सा होती है ना, वो हमारी प्रीति के कारण से होती है, शास्त्र के कारण से नहीं होती है। जैसे कि लौकिक वस्तुओं के लिए भी कहा जाता है ना, कि अपनी कामना के लिए ही ये सब पति पत्नी ये सारी चीजें प्रिय होती हैं, तो वह शास्त्र पे भी लगती है। ये शास्त्र हमारे को क्यों प्रिय है, क्योंकि हमारा प्रयोजन उससे सिद्ध होता है, इसलिए वो शास्त्र या वेद हमारे को प्रिय है, इसलिए नहीं कि वो वेद है और इसलिए वो उस स्तर पे जो चलते हैं वो उस पे ज्यादा टिक नहीं सकते, वो फिर बस वैसे ही चलते रहेंगे, भाई नहीं परमात्मा की वाणी है इसलिए हमारे को करना है, उसको ये नहीं समझ में आया कि ये मेरे लिए है, मेरे हित इसमें छुपा हुआ इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं परमात्मा की है तो भलाई होगा उससे, बस ये मान करके चलते हैं, समझ में नहीं आया अभी, अब परमात्मा का है, वेद में लिखा है, उसने कहा है इसलिए मुझे करना है, उससे वास्तविक प्रवृत्ति नहीं होती है, परोक्ष रूप से वो भी वहां अपना हित देख रहा है इसीलिए होता है, और अच्छी तरह वही कर पाता है जो वहां पर हित देख रहा हो कि इससे मेरा ये हित होने वाला है। तो तस्य लिप्सा अर्थे नैव भवति न शास्त्रे, शास्त्र से नहीं होती है, शास्त्र कितना भी कथन करता रहे, इसको उलट करके देखिए कि शास्त्र कितना भी कथन करता रहे आप ये करो ये करो ये करो, अगर उसको वहां पर अर्थ नहीं दिखाई दे रहा है, प्रीति नहीं, लिप्सा वो करेगा ही नहीं, उसकी लिप्सा ही नहीं होगी, प्रयोजन वो उसका लक्ष्य ही नहीं बन पाएगा, कितना ही कहता रहे शास्त्र, कितने महापुरुष कितना कह गए, बड़े बड़े व्यक्ति कह गए, ऋषि मुनि कह गए, दर्शन हो गया, उपनिषद हो गए, वेद हो गए, साक्षात ईश्वर हो गए, कहते रहो, उन तो कहते ही रहते हैं, दुनिया क्यों नहीं चलती है, तो शास्त्र से कभी प्रवृत्ति नहीं होती है, प्रवृत्ति तो अर्थ लक्षण अर्थ प्रयोजन वाली ही होती है, अर्थ नहीं व तस्य लिप्सा भवति। आगे कृत्वर्तो ही शास्त्रात् अवगम्यते, शास्त्र कृत्वर्तो ही शास्त्रात् अवगम्यते नान्यथा। लेकिन ये चीज क्रतु के लिए है, ये शास्त्र से हमें पता लगता है, वैसे पता नहीं लगता है। लक्ष्य तो हमारा बन जाएगा लेकिन उसकी प्राप्ति के साधन क्या है ये शास्त्र से पता लगता है, ये हमें नहीं पता लग पाता। कि शुद्ध सुख की प्राप्ति हमारा लक्ष्य बन गया है वो शास्त्र नहीं, हमारा बना हुआ है, लेकिन किस साधन से होगी इसमें हमारी गड़बड़ हो जाती है। वो शास्त्र बताता है कि नहीं इस रास्ते पे चलोगे तो आपको आपका लक्ष्य पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपने आप चलते हैं तो फिर जैसे लौकिक व्यक्ति चलते हैं वैसे चलते रहते हैं। तो कृत्वर तो ही शास्त्राद अवगम्यते, क्रतु का प्रयोजन जो है, जो क्रतु के लिए होती हैं चीजें वो शास्त्र से पता लगती हैं, ना अन्यथा और किसी तरह से नहीं, इसलिए शास्त्र की आवश्यकता है। अभिभक्तो ही पुरुषार्थ है प्रीत्या, ये जो पुरुषार्थ है पुरुष का प्रयोजन है ये प्रीति से अभिभक्त है। पुरुष का जो प्रयोजन है, जो हमें प्रेरित कर रहा है, प्रयोजक है, वो प्रीति से अभिभक्त है। अगर वहां प्रीति नहीं है तो वो करेगा ही नहीं, उसका लक्ष्य प्रयोजक बनेगा ही नहीं। और बना हुआ है तो इसका मतलब उसमें उसकी प्रीति है, अभिभक्त है, ये हट ही नहीं सकते। तो प्रयोजक वही बनेगा हमारा जो प्रीति है, सुख है, और कोई मतलब ही नहीं है। तो अभिभक्तो ही पुरुषार्थ है प्रीत्या, यो यह प्रीति साधना सब पुरुषार्थ, और जो जो जिसकी प्रीति का साधन होता है वो सब पुरुष के लिए होता है। हमारी प्रीति हमारे सुख के लिए जो जो चीज होती है वो हमारे लिए होती है। जो चीज हमारी प्रीति प्रेम सुख को उत्पन्न करने वाली होती है वो वस्तु किसके लिए होती है? हमारे लिए होती है, पुरुष के लिए होती है। पुरुषार्थ मतलब पुरुष के लिए होती है। जो हमारी प्रीति को उत्पन्न करता है, सुख को उत्पन्न करता है, वो हमारे लिए होती है, पुरुष के लिए होती है। और अगर वो हमारी प्रीति या सुख को उत्पन्न नहीं करता है तो वो हमारे लिए नहीं होगी, वो हमारे लिए नहीं हो पाएगी। तो प्रीति साधना सब पुरुषार्थ, पुरुषार्थे लक्षिते तद विपरीत कृत्वर्थ इति कृत्वर्थ से लक्षणम सिद्धम। तो पुरुषार्थ को यहां पर लक्षित कर दिया तो उससे उसका जो विपरीत है यानी कृत्वर्थ, वो कृत्वर्थ भी यहां पर लक्षित कर दिया गया। सीधे सीधे पुरुष के लिए नहीं होगा लेकिन वो माध्यम से साधन के रूप में बनेगा। तो ये इन्होंने इति प्रथम वर्णकम, इस सूत्र का पहला अर्थ किया इन्होंने। इस सूत्र के दो अर्थ और करेंगे, ये सूत्र यही है, इसकी दूसरे ढंग से व्याख्या करेंगे कि पुरुषार्थ कृत्वर्थ और पुरुषार्थ क्या होता है। तो देखिए द्वितीय वर्णकम एवं वा सूत्रम वर्ण्यते, अथवा इस सूत्र की इस ढंग से भी व्याख्या हो सकती है। दर्श पूर्ण मास और आमनायते, दर्श पूर्ण मास में ये वाक्य मिलते हैं। अनतिदृश्यम स्त्रिणाति, अनतिदृश्यम एव एनम प्रजया पशु भी करोती थी। वो जो उसमें स्तरण करता है फैलाता है वो कैसे करता है? अनतिदृश्यम, जिसमें से दूसरा नीचे की चीजें दिखाई ना दे ऐसे फैलाता है। बिछाता है जो, तो जमीन नहीं दिखाई दे उसको, अच्छी तरह से ढक जाए, ढंग से करे, तो जो ढक करके अच्छे ढंग से करता है तो उस वो जो प्रजा और पशु से कैसा हो जाता है? अनतिदृश्य हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता दूसरों को। यानी प्रजा और पशु उसके इतने हो जाते हैं दूसरों को दिखाई नहीं देगा, यानी बहुत प्रजा और पशु हो जाते हैं। जैसे एक दो पशु हो, दो चार पशु हो, तो वो व्यक्ति कहीं से भी दिखाई दे जाता है। अब किसी के बहुत सारे पशु और प्रजा हो और बीच में वो खड़ा हो तो वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा कहां खड़ा है, यानी उसके प्रजा और पशु बहुत होंगे। यानी कर्म करते समय अगर हम अच्छी तरह से कर रहे हैं तो फल भी हमें अच्छी तरह से प्राप्त होता है, वो तात्पर्य हुआ। दूसरा, तथा आहार्य पुरीशाम पशु कामस्य वेदिम कुर्यात्। आहार्य पुरीशाम मतलब दूर से अन्य स्थान से लाई गई मिट्टी वाली वेदी को करे कौन? पशु कामस्य, जो पशु की कामना वाला रखता है, तो बाहर से मिट्टी ला करके करे। एक तो है कि वहीं जो मिट्टी पड़ी थी उसी से काम में लेकर के बना दिया, एक दूर से मिट्टी लेकर के आ करके किया तो अधिक होगा ना, दूर से मिट्टी ला करके। अब यहां भी गौशाला में गायों के लिए नीचे मिट्टी होती है तो मिट्टी वहीं की मिट्टी नहीं, वो बीच बीच में वहां से रेत बालू लेकर के आते हैं ट्रैक्टर से और फिर बिछाते हैं फैलाते हैं, दूर से लेकर के आते हैं। पशुओं की कामना है तो दूर से लेकर के आकर के वहीं की नहीं। आगे वत्स जानुम पशु कामस्य वेदिम कुर्यात्। जो पशु की कामना करता है वो वत्स के जानु के समान वेदम कुर्यात्, वेदिम नहीं वेदम कुर्यात। वेद एक बरही से बनाया हुआ मोड़ करके और इतना छोटा सा जो होता है कुची जैसा समझ लीजिए आप, मोटा सा होता है छोटा होता है, वेदम कृत्वा वेदिम करोति, जो वचन प्रचलित है तो वो वेद, तो वो कैसा होना चाहिए, बछड़े के घुटने जैसा, जानू मतलब घुटना, और घुटना कैसा कि बछड़ा जब बैठ जाता है तो पैर पीछे करके बैठता है ना आगे से, तो उसका घुटना जो यूं आगे से जितना मोटा यूं हो जाता है, इतना मोटा उसका वो मुड़ा हुआ भाग होना चाहिए, उसकी मोटाई इतने इतने तृण को लेकर के, बरही को लेकर के वो बनाना चाहिए। तो जिसको पशु की कामना है तो इस आकार वाला बनाए वेद को। आगे गोदोह ने पशु कामस्य प्रणयेत, जिस पात्र में गाय के दूध को दूहते हैं उसी दूध में प्रणय नाम का जो प्रणीत पात्र बनाते हैं, जल लेकर के आते हैं, वो उस पात्र में लेकर के आए पशु की कामना वाला हो। तो ऐसे ये इन्होंने ये कुछ वाक्य दिए हैं, इत्येवम् आदिनि तत्र संचया किम एवं जातीय कह कृत्वर्थ उत पुरुषार्थ इति। अब ये जो यहां पर चीजें कही गई, ये कृत्वर्थ है या पुरुषार्थ है, या इसको प्रश्न को उठा करके अब ये जो लक्षण दिया है उसके आधार पर यहां पर सिद्ध करेंगे। अब ये जो चीजें हैं, जैसे कि ये जो अनति दृश्यम स्त्रीणाति, बिना दिखाई देने की तरह फैलाता है, तो ये कृत्वर्थ, इसकी कृत्वर्थता है या पुरुषार्थता है। एक दृष्टि से देखेंगे तो भाई इसको फैलाएगा तो याग अच्छा होगा या जो भी होगा, तो इसको कृत्वर्थता जैसा प्रतीत होगा, कोई कह नहीं ये पुरुष के लिए है, संदेह है ना कि इसमें कृत्वर्थ है, ये सारी चीजें ये कृत्वर्थ है या पुरुषार्थ है। तो तत्र संशय किम एवं जातीय का कृत्वर्था होता पुरुषार्थ आई थी, किम प्राप्तम तो कृत्वर्था आई थी, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ये कृत्वर्थ है, कुतः प्रत्यक्षम उपकारस्तेभ्यो दृश्यते कृतो हो। देखो यहां पर इनके द्वारा कृतु का सीधा सीधा उपकार देखा जा रहा है, जो जिसके उपकार के लिए होता है वो उसका उसके लिए माना जाता है। कैसे, पुरी शहरणम वेदिस्तरणम, ये जो पुरी मिट्टी का दूसरी जगह से लाना है वो किसके लिए है, कृतु के लिए ही तो है। वेदी को जो बनाया, वेदी में जो स्तरण किया जाता है वो भी कृतु के लिए है, ताकि वहां पर पात्र रखे जा सके, तो ये सब कृतु के लिए है, स्पष्ट है। तदुक्तम, जैसा कि कहा था द्रव्य गुण संस्कारेषु बादरी, पीछे जो हमने प्रधान अप्रधान शेष भाव का जो देखा था, तो बादरी आचार्य का मत वहां पर लिखा हुआ था, द्रव्य गुण और संस्कारों में शेष को हम लेंगे, न न याग फल पुरुषेषु, याग फल और पुरुष को वो अप्रधान या शेष नहीं मानते थे, वो द्रव्यों को गुण को और कर्म को मानते थे। तो उसका इन्होंने उद्धरण दिया है कि ये भी सारे के सारे वही हैं, द्रव्य हैं, गुण हैं, कर्म हैं। तो तस्मात कृत्वर्था इत्येवं प्राप्तम्, ये सारे कृत्वर्थ हैं। तो क्या प्रतीति हो रही है, कृत्वर्थ हैं या पुरुषार्थ हैं, कृत्वर्थ हैं या पुरुषार्थ हैं। अब ये तो आपको सिद्धांत तो पता लग ही गया है, पूर्व पक्षी कृत्वर्थ कह रहा है तो सिद्धांत इसको पुरुषार्थ कहेगा, पुरुष के लिए है, लेकिन कैसे सिद्ध करेंगे ये पुरुष के लिए है, हमारे को कर्तु के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी उसी सूत्र को दोबारा दे रहे हैं, यस्मिन प्रीति पुरुषस्य, भाष्य देखिए, यस्मिन प्रीति पुरुषस्य से पुरुषार्थ एवैति, प्रीति स्तेभ्यो निर्वर्तते, इनसे प्रीति उत्पन्न होती है, संपन्न होती है, इनसे प्रीति संपन्न होती, प्रीति स्तेभ्यो निर्वर्तते, जिसमें प्रीति होती है, जिसमें पुरुष की जिसमें प्रीति होती है वो पुरुष के लिए होता है, और इनसे प्रीति उत्पन्न होती है, तस्मा देते पुरुषार्थ आई थी, इसलिए ये पुरुष के लिए है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ना, प्रत्यक्ष उपकार कृतोर दृश्यते इत्युक्तम, मैंने अभी तो ये कहा था कि इनसे तो सीधे सीधे कृतु का उपकार दिखाई दे रहा है, तो कृतवर्थ मानना चाहिए, इसको पुरुषार्थ क्यों मान रहे हो आप। तो सिद्धांत कह रहा है उच्चते सत्यम दृश्यते, ये ठीक है कि यहां पर कृतवर्थता दिखाई दे रही है, किंतु न तो कृतोर उपकाराय संकीर्तते, कृत्वर्थता दिखाई तो दे रही है लेकिन ये कृतु के लिए है, यहां पर संकीर्तन तो नहीं है, यहां पाठ तो नहीं, पढ़ावा तो नहीं है, वाक्य थोड़ा कह रहा है कि ये कृतु के लिए है, ये तो आप उससे उसकी उपयोगिता देख रहे हो, इससे कह रहे हो, शब्द तो नहीं कह रहा, संकीर्तन तो यानी साक्षात श्रुति तो नहीं कह रही है कि ये कृतु के लिए है, उससे तो पता नहीं लग रहा है। तेभ्यो यतः फलम श्रूयते, उनसे चूंकि फल की श्रुति कही गई है, फल की श्रुति मतलब पशु कामाय पशु कामस्य, ये जो फल की श्रुति कही गई है इनसे, इस कारण से, तो इस कारण से ये पुरुष के लिए है, ये कर्तु के लिए नहीं है। फल किसके लिए होता है, पुरुष के लिए होता है, तो फल की श्रुति है इसलिए ये पुरुष के लिए है, ना कि कर्तु के लिए है। अब देखो एक वाक्य कहते हैं, ना च यह उपकरोति सशेष, शेष का मतलब ये नहीं है कि जो जिसका उपकार करता है वो उसका शेष हो जाएगा, यानी ये कर्तु का उपकार करता है तो ये कर्तु का शेष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी तक हम क्या पढ़ करके आए हैं, क्या अर्थ हमने लिया है, जो दूसरे के लिए होता है वो, तो दूसरे के लिए होते हुए भी अगर शास्त्र का वचन ये कह रहा है कि ये फल के लिए है, पशु कामस्य है, पशु की कामना है जिसकी, उसके लिए ये किया जा रहा है, तो इसको पुरुषार्थ के साथ में जोड़ेंगे, इसको क्रतु के साथ में नहीं जोड़ेंगे। तो कहा न चाहिए उपकरोति स शेष है, मात्र इतना ही नहीं है कि जो जिसका उपकार करता है वो शेष होता है। यस्तु यदर्थ श्रूयते स तस्य शेष है इत्युक्तम, जिसके लिए सुना जा रहा है वहां पर वाक्य के अंदर उसका वो शेष माना जाएगा। शेष है परार्थत्वादिति, शेष है परार्थत्, वहां जो हमने पढ़ा था उसका ठीक अर्थ यहां पर इस तरह से इन्होंने खोला है कि अगर, यानी इसमें हमारे को बस केवल इतना ही देखना है, सामान्य लक्षण तो यही है कि जो जिसके उपयोग के लिए होता है वो उसका शेष कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर शास्त्र वचन में उसको सीधे सीधे पुरुष के साथ में जोड़ा हुआ है तो अब उसको उपकारक के लिए नहीं जोड़ेंगे, उसको पुरुष के लिए जोड़ेंगे, पुरुष के लिए जोड़ेंगे, सीधा सीधा उसके लिए जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भोजन में बघार लगे, हींग लगे, तो इससे सुपाच्य होता है भोजन, भोजन सुपाच्य हो जाता है, अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, रुचिकर लगता है। अब वो जो चीजें डाली गई, रुचिकर लग रहा है, वो व्यक्ति खाएगा उसको, ठीक खा पाएगा, रुचिकर हो जाएगा, खाने योग्य हो जाएगा। अब वो चीज सीधे सीधे भोजन के लिए ना होकर के वो पुरुष के लिए हो जाएगी सीधे सीधे। ऐसा अगर कुछ इस तरह का फल कथन हो, इससे आपको ये चीज डाल दो तो इससे आपको बल मिलेगा, खीर बन रही है उसमें आप केसर डाल दो, बादाम डाल दो, इससे ये होगा, तो अब वो जो फल कथन अगर पुरुष से जुड़ करके हो गया तो वो पुरुष के लिए हो गया, वो खीर के लिए नहीं कहलाएगा। वो जो चीजें डाली गई हैं, यद्यपि खीर में डली हैं, उन सब में जुड़ी भी दिखती हैं, तो हमको लगेगा कि केसर किसके लिए, बोले खीर के लिए। तो लेकिन अगर शास्त्र का वचन ऐसा मिल रहा है उसके लिए, तो उसको पुरुष के साथ में जोड़ देते हैं। ये दूसरा विवरण हो गया। अब तीसरा विवरण, तृतीय वर्णकम एवं वा द्रव्यार्जनम उदाहरणम, इसको समझने के लिए द्रव्य का अर्जन यानी जो पैसे कमाते हैं उसको उदाहरण के रूप में लिया है। क्या यह द्रव्यार्जनम तैस तैर नियमयी श्रूयते, द्रव्य का अर्जन यानी धनार्जन अलग अलग नियमों से सुना जाता है। कैसे, ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादिना, ब्राह्मण को कैसे करना चाहिए, प्रतिग्रह से यानी भिक्षा लेकर के। राजन्यस्य जयादिना, राजा को कैसे लेना चाहिए, जीत करके लेना चाहिए। और वैश्यस्य कृष्यादिना, वैश्य को कृषि आदि, कृषि पशुपालन, कृषि भी वैश्य कर्म में ही आता है, यानी जो चाहे उत्पादन हो किसी भी तरह का, चाहे फैक्ट्री में हो चाहे खेतों में हो, वो सारा वैश्य के लिए ये नियमन किया गया है। आपको इसी से अपनी वृत्ति करनी है द्रव्यार्जन के लिए, अन्य तरीके से नहीं कर सकते। अन्य तरीके से करेंगे तो संकर दोष आएगा, वो जो महाभारत में आता है ना उससे संकर दोष आ जाता है, वर्ण संकरता जो आई है ना, वो वर्ण संकरता का सामान्यतः अर्थ क्या लिया जाता है, गुणसूत्रों की दृष्टि से वर्ण संकरता आ जाती है कि परस्पर विवाह आदि ऊंचे नीचे होने लग जाते हैं तो वर्ण संकरता आ जाती है। वो वर्ण संकरता इस तरह कि वो ब्राह्मण का भी काम कर रहा है और वैश्य का भी कर रहा है, ऐसे वो शारीरिक दृष्टि से वर्ण संकरता का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, उनके कर्मों में वर्ण संकरता आ जाती है। तो ब्राह्मण होता हुआ भी वैश्य के कर्म करेगा, ब्राह्मण होता हुआ भी राजा के कर्म करने लगेगा, राजा होता हुआ भी वो वैश्य के कर्म करने लगेगा ऐसे, और राजा होता हुआ भी वो ब्राह्मण का कर्म करने लग जाता है, ये वर्ण संकरता आ जाएगी कर्मों की दृष्टि से। जो कि दुष्ट है यानी जो कि अहितकर है, क्योंकि इसमें नियमन किया गया है कि इसको इसी तरह से धन कमाना है। और वो जो अनुवांशिक दृष्टि से वर्ण संकरता का सोचने लगते हैं और उसको फिर उसको लेकर के फिर ये निर्णय करते हैं कि नहीं अपनी ही जाति में विवाह करना चाहिए और फिर वर्ण संकर हो जाएंगे ब्राह्मण और खे, वो इतनी मुख्यता नहीं है, वो तो हमारे यहां छूट है ही पहले से ही, उसकी तो छूट है ही हमारे यहां, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्ण संकरता का कारण यह है कि वो एक काम को करते हुए दूसरा काम करने लग जाएगा। अब जैसे कि शिक्षक है, शिक्षक को यानी ब्राह्मण हो गया, अब आजकल जो एक बड़ी समस्या हो गई है कि वो शिक्षक ऐसे कोचिंग सेंटर चलाते हैं और वो विद्यालय में नहीं पढ़ाते, अपने घर पे पहले ट्यूशन चलती थी, आजकल अपनी संस्थाएं खोलने लग गए अलग अलग, तो वो सारा कैसे हो गया, पैसे के लिए हो गया, और विद्यालय सारे के सारे खाली, या वहां पढ़ाएंगे नहीं, वो थोड़ा सा करेंगे और कोशिश करेंगे ये ट्यूशन में मेरे पास में आ जाए, विद्यालय इसलिए जा रहे हैं ताकि बच्चे मिल जाए उनको घर पर पढ़ने के लिए, वो पैसे के लिए हो गया। ये वर्ण संकरता है, उसको जो लेना है वो ऐसे, ये तो व्यापार की तरह से हो गया, वो व्यापार की तरह से ब्राह्मण नहीं ले सकता है, उसके लिए नियमन किया गया है। तो अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं, ये तो नियमन हो गया, तत्र संदेह किम कृत्वार्थो द्रव्य संग्रह उत पुरुषार्थ इति, है, द्रव्य परिग्रह, हाँ ठीक है, किम कृत्वर्थो द्रव्य परिग्रह उत पुरुषार्थ, द्रव्य परिग्रह भी वही हो गया, द्रव्य जो हम कमा रहे हैं, कमा करके इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो हम धन कमा रहे हैं ये क्रतु के लिए है या पुरुष के लिए है, किसके लिए है ये जो हमारा धन है वो किसके लिए होना चाहिए, यज्ञ के लिए, परोपकार के लिए, उसके लिए कहते हैं ना रई शब्द वेद के अंदर आता है, धन को मतलब रई, वयम श्याम पतयो रई नाम, तो रई किस धन को कहते हैं जो देने के लिए लिया जाता है, रादाने धातु है वहां पर, रादाने देने के लिए ही जो कमाया जाता है, हम ऐसे धनों के स्वामी बने जो दूसरों को दें, दें मतलब तो यज्ञ हो गया, क्रतु हो गया, तो हमारा धन कैसा होना चाहिए, दूसरों को देने के लिए होना चाहिए, तो ये जो हम धन कमा रहे हैं ये क्रतु के लिए है या पुरुष के लिए है, ये यहां पर एक प्रश्न उठा दिया, तो अच्छा तो कौन सा लगता है, क्रतु के लिए, हमारा धन दूसरों के लिए है, क्रतु के लिए है, लेकिन उसकी देखो चर्चा देखो कैसी चलाएंगे, तो किम कृत्वर्थो द्रव्य परिग्रह उत पुरुषार्थ है, किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी नहीं कहूं तो अच्छा है, अच्छा लगेगा आपको, कृत्वर्थो नियमात, ये क्रतु के लिए नियमन किया गया है कि ये जो कमाना है आपको जो यज्ञ आदि करने हैं उसके लिए ऐसा नियमन किया गया है, पर है पूर्व पक्षी ये कहते हैं यदि एष पुरुषार्थ स्यात् नियमो अनर्थको भवेत्, अगर ये धन कमाना पुरुष के लिए हो जाए तो ये जो नियमन किया गया ये तो व्यर्थ ही हो जाएगा, कैसे व्यर्थ हो जाएगा, तो बोले प्रत्यक्षेण एतद अवगम्यते, बोले तो प्रत्यक्ष से पता लगता है कि नियमाद अनियमाच अर्जितम धनम पुरुषम प्रीणयति इति, इन नियम के अनुसार अगर वो कमाए या बिना नियम के कमाए वो धन पुरुष को तृप्त करता है, प्रीणयति यानी ब्राह्मण यदि जैसे किसी को जीत करके या वैश्य कर्म से धन कमा ले, अनियम से हो गया ये, जो जो नियम तीन के बताए हैं उसके अतिरिक्त से अगर कमा लेता है तो भी उसको तो तृप्त तो करता ही है, तो बोले यदि ये पुरुष के लिए होता तो पुरुष को जिससे भी तृप्ति होती है उस तरह से हो सकता था, वो किसी भी नियम से कोई भी किसी से भी धन कमा लो, किसी भी विधि से कम, किसी भी वर्ण वाला किसी भी तरह से धन कमा ले, ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये जो नियमन किया गया ये क्रतु के लिए है, ताकि ये व्यक्ति जब क्रतु करेगा यज्ञ करेगा तो वो ऐसे कमाए हुए धन से ही करेगा, दूसरे से नहीं कर सकता, ये नियमन किया गया। तो नियमात अनियमात च अर्जितम द्रव्यम पुरुषम प्रीणयति तस्मात कृत्वर्थः, ये तो क्रतु के लिए ही है। दूसरी बात कह रहा है यही पूर्व पक्षी, काम श्रुतिभिश्च अस्य सहैक वाक्यता दृष्टा, और ये जो वचन है ना नियम वचन द्रव्यार्जन के, इनकी एक वाक्यता काम श्रुतियों के साथ में हो जाएंगी, जो काम श्रुतियां यानी काम कामयष्टियां हैं, अलग अलग कामनाओं को लेकर के जो कर्म कहे गए हैं उनके साथ इसकी एक वाक्यता हो जाएगी, हो जाएगी मतलब दृष्टा मतलब ये प्रत्यक्ष है, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये धन किसके लिए कमा रहे हैं, क्रतु के लिए, और क्रतु किसके लिए है, इन इन प्रयोजनों के लिए, तो सीधे उसकी दृष्टार्थता हो जाएगी, सब प्रयोजनता हो जाएगी इतरथा, और अगर ये नहीं करेंगे हम तो अनुमेय न फल वाक्य न सह एक वाक्यताम यायात, ये गौरव दोष आएगा कि अगर ये पुरुष के लिए मान रहे हो तो फिर आपको एक फल वाक्य अलग कल्पित करना पड़ेगा, अगर इसकी कृतवर्तता है तो क्रतु का जो फल है वो तो शास्त्र में कहा ही गया है तो उसके साथ में जुड़ जाएगा सीधा सीधा, लेकिन अगर आप इसको पुरुष के लिए मान रहे हो तो आपको फल इसकी फलवत्ता दृष्ट कुछ कल्पित करनी पड़ेगी, उसमें गौरव आएगा, तो उसको कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो आज का पाठ तो इतना ही रखते हैं, इसी विषय में आगे इन्होंने चर्चा चलाई कि ये धन हम कमाते हैं पुरुष के लिए है या क्रतु के लिए है। प्रणव थोड़े ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।